gisee dem bu la gisee dem te loolu taale ba bu ne noonu la waroon ma dox naa koy faral di ñu ci bi wax ne taale bi waxte yor ji koy montor bi nga xam ne da nga koy may ceen soo may ceen ba mu fees mu dox bu ceen nga jeexee mu taxaw nga fekkaat koo mayar ko ceen loolu moom nit mën jàdd bay ko xam ne loo ko wax tey léegi nga waxaat bu dee da nga koo digal boo léegi nga digalaat bu dee da nga koo tëral boo léegi nga tëralaat ko daf lay sonn naa sotti mais ma noppul waaye waaye pire boo ko waxee benn kàddu lay doon dootu ñaar wala bu ñaaree xanaa soññi rek lay doon waaye da nga ko si fekk kooku la ñuy wut it kooku mooy ki nga xam ne àlla kulli xaalis moom dana dem. waxta nga dégg ñoo naan digal benn rek la soo defee ne kon loolu ñu bàyyi xel loolu sax mu saa waxoon rek laaj leen ma yàlla ma xamal leen yàlla ñu bokk jaamu yàlla gis nga taale bi si ànd ci yàlla rek la ànd dox jëm ci yàlla gannaaw boo xamee la sëriñ ba gis la la woon ba nga gis ko lam xam la la xamal ba nga xam ko bu kon ñaar nekkatu ba tax may faral di wax ne képp xam ne liñ la woon gis nga ko te yëpp ko foo dem ñoo fa dem loo wax ñoo ko wax loolu def ñoo ko am ndég ñaar ne ko foo dem rek sëriñ nag yaay sëriñ buñ gisul sëriñ yaay doon sëriñ foo demin mat ko sëriñ loolu nag kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ci boppam ndax yaa koy may sa bopp naroon na taalibe la mul ut du sëriñ baa koy jox du moo koy may moom moo koy may boppam kuy rooti yóbbuloo paan yóbbuloo bët yóbbuloo ab baag soo andiwul ndox bu teen ba yow la mooy kuy jóg di sàpp yàlla amuloo pas-pas amuloo gëm-gë amul ittija soo ñàkk yàlla yaa xañ sa bopp waaye ku jóg nag yàlla am pas-pas bu mat sëkk ngëm bu mat sëkk tij bu mat sëkk ah yaakaar naa doo ñàkk yàlla. Suñ la ko bëggoon a xañit yàlla moom bañ ala kulli xaalin dama ko am. Yàlla du xañ jàmbi ak yaakaaram, du tas yaakaaram, jàmb ko yaakaar te muy dëgg. Dinaa di wax ne nit ku baax sax du tas yaakaar ko yaakaar, wax ma nag yàlla. Kon mu mel ni kon ñu lépp da koy mel dugg mooy bas-bas ak ngëm rek ak jëf. Otoon nag kon lu ñu manqué la rek nañu seet suñu bas-bas mbaa xool suñu jëf te xam ne ci lay manqué. Waaye fiñ ko wute moom manqué wu fa mat na ko sëkk moom. Moom lu fa waay amul rek ci yow la ndax lépp nga ndax du nag nit la waaye yàlla la. Su la dimbalee nag nga xamee ko noonu, su la dimbalewul nag doo ko xamee noonu. Suba moom doo dem mukk cet su waree loolee mat nay bàyyi xel baax. Te loola kat war nañ ca mën a xam lu xam ne war na mën a dal xel. Kenn ku ne bu fekkee am na loo yëgki yàlla loola moo la koy wax. Soo yëgul ci yàlla dara nag doo ko mën a xam parce que nit nga ànda nit ngay jëf naa jëf te nit ngay yutam gi neen. Wante waxtu wa demee ba yëg yàlla xam nga li jëf laante loolu nit yàlla ngay jëf laante. Su boobaa nag su la neexee nga taxaw tànn noo ko bëggee rek ñu man nii laa ko bëggee nii laa koy amee des na ci yow rek. Dag moom cerval lu ko sëñ tubaab xam loo fa amul ci yow la mu ne ko lu ma fa amul dafay nekk parce que mooy loolu mooy lu fa nekk rek mu am ko waaye wax na dëgg am na fa lu ñu ko war a am am na ko. Kon nag loole rek a fiy dox ba gis yàlla tey bi moo tax kon waxtu wane rek ñuy sot sunu pas-pas ak sunu ngëm ak sunu jëf. Te xam ne lu manqué rek loolu lay manqué. La ca des it mooy góorgóorlu fexe ba nga xam ne lii ñu yëg ci yàlla dañ ko mën a dund dañ ko mën a dund mu ci naxe yi te mu saa daan na ko lu baree baree bari. Te loola daa am lu ci xelam di gis am lu cay ragal ci yàlla lu mu wax di ko waxaat rek am na ci gis-gis. Daan na wax ne li ma leen wan la loo na yàgg li ma leen wan rek lu leen waaye mën a wan te loolu li ma leen dox li ma leen dox bu gën. Yàgg na daan ko wax di ko bantuwaat waaye am na ñu xam ne ak ça dem nañ ba lam leen wan sax yaakaar nañ ne yëgul ci sax fa ndax wecce nañ ko ak leneen. Gis nañ ko ci nit ñu xam ne dañ ko jegoon lool waaye dem ba mu yàgg mel ni sax mu suñu dajeg moom ci yoon ci dara nag. Te loola du ca moom waaye si ñoom la am ñu xam ne xam nañ ko sax naam waaye ñi mun ko waxee ñu mun ko jëfee waaye fa nag yooyu yëpp nag la ci doon ragal amul luñ cee ragal dëgg daal dëgg lay doon. Amul luñ cee nëbb dëgg la moo tax may waxee ne duut lu xam ne dañuy dugg ci ruqya waxee ko suñu génnee ca mbooloo ma nëbb ko duñ ko ñemee te waxa wala duñ ko ñemee feñal déedéet ku ne la mën a dem ku ne la mën a dem ku ne lañ ko mën a waxee ci kanam ku ne ku ko wéddi rek feñal nga sa bopp ku ko wéddi rek feñal nga sa bopp. Ma toog di ko wóoru doo ca mos am ndam mukk ci àddina gàcc rek nga cay jëri te boo ko tuubul ba yomal xeem gàcc nga cay jëri da nga wéddi yàlla wéddi yonent bi wéddi sëñ tubaab wéddi képp ku mos a wooteel yàlla ndax moo sol mbub ma tey. Boo gisee nit yàlla am doole mooy ñëpp xam ne mos na wooteel yàlla ci gannaawoom parce que moo sol seen mbum ya moo leen di prostate tey ci jamono. Kon ñoom ñëpp ñu ngi koy jàppal tàgg. Moo tax ñuy xeex sëx Moussa nag di ko weddi te sëñ tubaab moom la jàppal tànk. Yow nga foo ne sërëb sëñ tubaab la doomu sëñ tubaab ba tax nga di ko weddi sëñ tubaab gis na sa tànk tuyuwul ko. Ndax ñoom amuñ patrol amuñ doom amuñ tëf taalibe rek nañ am. Pays ba ku ca toog la pays ba ko laaj. Yàlla bu fekkee moom nga nekkal ah doo nekkal doom nag. Yàlla bu fekkee moom nga nekkal doo nekkal jarbaat. Yàlla fekkee moom nga nekkal doo nekkal ab sëb. Yàlla daal boo ko nekkal jaam yi nga fay nekkal ko mooy ku toog ca sees ba. Soo ca toogul nag taa su boo feneen nga toog. Ba tax nag kon mboolem ku mos a woteel yàlla yaa ngi ci gënaal sa Moussa di ko jàppale di ko taxawu ci biir activité. Kon bu fekkee da nga koy jege rek ci jege askan ba tax nga di ko weddi ba tax nga song ba da ngay daanu parce que gis nañ ko gisatu ko gis nañ ko di. Dañoo dem ba am na yoo xam ne nettali ko sax léegi mën nañ leen suturaal waaye buñ ko nett doon dana doy waar lool yoo xam ne kenn gën nga jege si tubaab. Ndax bu ne bàyyam si tubaab ko yu ko nga di jege si tubaab. Kon nag loolee dañ li ma ne sax Moussa sëñ tubaab moom la téel tànk ku ko song mu jas ay tànk loolu leer sëñ bi sumbaa ko waxoon na ko sax ne ku la song mu jas ay tànk ah kon ku ko song na wax dëgg yàlla xanaa da ngaa dégg loolu wala da nga koo gëm wax dañu ko song ñëpp daanu bi ñëpp gàcce lañ ci jële soo dina kon loolu la ngeen xam ne loolu rek kay wéy gis nga li caali bi yax ci réew mi takk rajo dem ci dëkk saaga nit ñi wax leen lu la neex tekk sa rajo dem te dara du xew te kan mënu ca dara luñ ci man ci man coow rek di neexul leen di waaye luñ ci man daraa ko waral nag daraa ko waral de kaaree nga gis sax Moussa amoon waree nga moom rekkay dox bala ngoo ne xam ne dara ko rel keneen def ko te bokku ci te booleem songee am gàcce maa nga am loo naqari dal na kilifa li ko xam ne ku ñëpp xam la ay taalib nekk dëkkam di wooteel yàlla mu song leen waaye foofu mujj daw na ba génn dëkk ba sax te moom moom dëkk pourtant bi dem sañ jaar ci beneen àll la mu doon bañ tey dañ na dëkk ba kap ba mujj mag jeexu woon na ko ñii bo leen baxul da nga torox ndax natt bu ne dal na ko natt bu ne dal na ko tey taalib yi tuuti ay borom sagara ko ko teg kon la Cheikh Moussa waxoon rek moom mooy dox moom de xamoon na lim yor te wóorloon na ko te ñi ma woon na ko kon nag feeg ñu ngi tegu ci yoon wa daal boobu naka ñu def la ca des nag mooy ñu góorgóorlu ñu ko sëñ naa waxee gis nga ismalaay na asam nekk ci koñ ba di zikar baax na lool de waaye dafa am lu ko gën a gaaw dafa am lu ko gën a wóor dafa am lu ko gën a wér mooy ngërëm ngërëm a barke boo xasee am rek jeex loolu laal ismalaay na asam dañ la ko gàddu benn waaye daf daan wax ne ñu toggal la ba mu sotti jox la nga lekk wala ñu bàyyi la nga toggal sa bopp ko waxoon ma ne ko kon toggal ma waaye wan ma ni ñu toggee nag ba ma xam ko ba léegi sama bëggee toggu togg waaye nag toggal ma moom ba mu sotti ko jox loolu dafa gën a yoon ndax amaana la ngay dajale ba togg mën a am picc ji toll noona leen ak yàggaay ba boo moytul mën na bañ a sotti waaye ko xam ne moom yëpp mën na ko dajale lépp yem bu mu toog ko dara lu ci yàqu kon su leen ma toggale bàyyi ko mu toggale mu toog waaye fexe na itam nga xam rek mu ngi toggee boo amee picc jaag pas-pas ba nag boo léegi itam boo bëggee togg toog boo togal kenn togal kenn bay gëna wo war nga kon loola la ba tax turu yàlla boo ciy tudd rek yombul ci sàpp lu gërëmal yàlla tari si nag loolu lañ tàggee turu yàlla yi gaaw na yii yeex na xana wuto ci gërëmal yàlla kon gaaw yoon lu mu ci doon boo defee nag moo tax gaa yu baax yi luñ la jox rek ñoom lu lay jëmee ci yàlla la di la jegaloo yàlla nag duñ la ca dig dara def ko ngir sante ko yàlla def ko jaamu ko yàlla kese wane loolu lañu bàyyi fenn bañ a neenal suñuy waxtu bañ a sànq suñuy waxtu waaye ñu góorgóorlu mel ni ko bëgg dara alxuraan nañ ko ñu ko jàngal tata jaafa junnoo buum anil madaa jeex yaddu woon na boom xawfan wa tamaam dëgg yàlla te loolu kat mboolem nitu yàlla yi loola moo doon seen yoon seen tubaab moom lay wëccoo daj fal madaa jeex fi leen junn boom naa si na salma wala laa bil bu sarat waaye suma barasat lay laa bax jotee ana tawlo ilaa moo la sariyat ñooñu daa amoon ñu bëggoon ba tax ñu bàyyi nit ñu nelaw ñu jox damay wax toujours ne su fekkee bu nit ñi tëddee nga tëdd bu ñu yeewoo nga yow yaa ngi fa yem saloo kenn bi nelaw ba bët set ku ne mën na ko waaye nag dagg say nelaw nag ngir dara dana tax am dara de waaw dagg say nelaw ngir dara dana tax am dara yoo xam ne ku deful la nga def du ko am nit nag bu xamee la muy def nag wax dëgg yàlla war na mën a góorgóor ba ne bañ a neenal ay waxtoom wa day kon loolu ñu bàyyi ko fekk bu baax góorgóor nangoo zikar nangoo sax ngërëmal yàlla ci gannaaw buñ ko amee ndax yàlla mel noonu kenn mosoo dégg kenn ne man li ma am ci yàlla doy na tekki naa samay tax wutatuma dara déedéet keroog ba nga amee ci yàlla lu ut keroog gën a amaat pas-pas bu bees yéene yu bees bëgg-bëgg yu bees yàlla mel noonu salaa salaam moo ñu ko jàng rabbi sidni ilman rabbi sidni ilman yàlla dolli ma xam-xam dolli ma xam-xam parce que xam na ne xam-xam ci la lëg na ba tamay ne xam-xam ku ca doyee rek kon ña moo xam-xam waaye ca fekk xam-xam ku ko xam doo ca doyee boo sañu ba bu set nga xam loo xam ko wala da kon nañu am gën a amaat parce que gën a góorgóor bu baax ngeen bàyyi xel ne tey lamp yii leeral jamono tey kenn jituul leen lamp du leng lu xam-xam xam-xam bi mën a leeral jamono mooy xam-xam bi mën leeral xoli doomu aadama ba xol ba leer am na ko wax sànq ne doomu aadama ñeenti bët la am ñaari mooy xol adduna ñaari mooy xol àllaaxi am dëgg waaye ñaar yooyu nag yu bëri ci nit ñi dañoo gumba ñaari bëri yoo xoolat ba taal xanaa wax su moon bu ko mu foom lay xuloon boo defee nag kon yéen ñi yàlla dénk loola ngeen xam ko mën a faj feebar boobu leen ngeen mën ko faj ci nit kon takkaay leen fa seen liggéey yàlla dafay xam-xam bi barkeel su barkeelee rek xàkk saa luñ ca bëgg am ko ci say rek ci baat yi kon lii mel nii tey moo koy barke rek léegi soñ yu baax mu jëm ca kanam ni mu koy waxee toujours dañ bëgg yoon yu continue dañ bëgg yoon yu jëm kanam ci gën a yaatu ci gën a barkeel ci gën a daj te loolu ci yéen lañ ko mën a yaakaari mën ko yaakaari fi nag kon la mu koy waxee toujours ne bu soñoon fu ñu am ci yàlla ngeen tàmbalee ko la ñu taxoon ngeen matal ko fu ñu mënta dem ngeen dem fa lu ñu mënta wax ngeen waxee ko loolu lay soxla loolu war na mën a am wala na kon góor lu baax te bañ yàkkamti parce que yàkkamti xam koo jëm la ñun jëmuñ fenn waaw amul fenn fu ñuy xamaat loo xam ne dañ koy bokkaat suñuy bëgg-bëgg pour jëm fenn wala ne ci leneen ak si nañ tekk nañ suñu baax tekk li des mooy sàpp ngërëm rek jëmatuñ feneen kon amul yàkkamti yàkkamti moom daa am foo bëgg a dem waaye gannaa si nga te boo toxel génn kër gi looy kamte ñu ne koy sàkkul ngërëm rek mooy am solo te mooy sax ci li nga ne rek lii rek liñ bëgg yëpp ci lii rek leen newu ci neen waaye fekkee dañu yàkkam ci nag daa am leneen luñ bëggaat loolu moom jéem a nax yàlla la ci yàlla ca du ko nax yàlla daal nañ ko nag si nañ fii lañ soxla ak si nañ ca ngërëm rek lañ soxla nag te lañu koy mais xam nañ ko nañ ca ne xam nga ne ku làq ngërëmal yàlla tëdd na jag sa laaxira ja. Waaw ku làq ngërëmal yàlla tëdd na jag sa laaxira ja, ngërëmal yàlla xam ngeen ni koy may. Te Moussa daanaa dem ca tool ba man fa ñëw di werante borom kër gi du may ngërëm, mooy bokkaal yàlla. Mën a julli, mën a war, mën a ataka, mën a jàngal fan te duñ bokkaal yàlla waxtu bu ne, mais lu tax nga ngërëmal yàlla bayil bokkaal yàlla rek doon ci mënoo jàng say julli doon ci rafetul bàyyi nga bokkaal yàlla ba ma sëkk bokkaal yàlla dara xam nga ngërëmal yàlla ku la kóori sa julli yee ñaaw it fekk sa moo xamul. Waaye yow li yàlla gërëm moom ñaagal moom laa kóori si nag ah moom di julli moom de nangam nangam waaye yóbbuñ ne yàlla moom gërëm na li nga ne kon nag loolu moo fa mot a gaayee bañ ko xamee loolu ñoom seen xel dara ñun ñaa fa nekk di wax rek waaye ñoom dañ ne wóolu nañ ko te dalal seen ndax ñu dañ koo xam. Di ko xam mu ne maam Cheikh Ahmed mii tey la mu nekk bu ko xamutoon jaaxaloon na ñëpp la jaaxaloon boo leen ko àll si tubaab jaaxal na dinaam ji fu mu ko teg kenn mosu ko nangu maslaxa fi nekkoon rek waaye moom nag mosta yox yox yi moom parce que xam na li mu kon ne kon loolu xam-xam day doy fi day dalal xel wala bi zikre laay tabiru xuloo kon ne kon am pas-pas dara góorgóorlu te nangoo sonn waaw nañ nangoo sonn alhamdulilah yéen a ngi sonn waxtu wane nag ndax moom waxtu lu génne ci li ñu nga cëlale mos ñoo noppul ci dara te lépp yàlla la waaye yàlla na sax te ànd ak jàppandal isaar ci baat bi boo amee nag jàppandal doot ñëw coono waaw boo ànde ak jàppandal doot ñëw coono yenn yàlla yombalal leen lépp lu yoon ñu laaj rek yenn yàlla yombaleen ko dem ak dikk ak jëf lu leen ci bëgg rek yàlla defaleen ko te nangu jëf ñu te gërëm ko te barke ko salaamaaleykum. La ilaha illallah alhamdulillah ya rasulillah sant yàlla war nañ alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya rasulillah ku yëg yàlla war na la alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya rasulillah sant tuddure war nañu alhamdulillah. Jaajëf jaajëf di sant bu baax a baax.